یہ ارشاد فرمائیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، بعض اسلام بھائی غوث پاک اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے اور لکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آپ ایک طرف تو پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا درست، اور آپ نے خود ابھی کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی اللہ ان سے راضی ہوا، اچھا دوسرے معنی انشائیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو جب صحابی کے ساتھ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو اس کے معنی قطعی لیے جائیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، کیونکہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ اب غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم کہیں گے تو اس سے معنی دعائیہ لیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو اس لیے مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر صحابی کے ساتھ بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی اس کے لیے دلیل لا ہی نہیں سکتا، بلکہ قرآن پاک میں ہر مومن کے لیے یہ بشارت موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لا ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی جو جنتی ہیں وہ سب کے سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصداق ہے، سب پر رضا الہی کے، سب کے سروں پر رضا الہی کا تاج رکھا جائے گا، دائمی رضا، ہمیشہ کی رضا، یہ رضا مندی نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک نقطہ نکالا ہے اور رضا اور رضا مندی کا فرق بیان کیا۔ رضا مندی جو لفظ ہے نا، یہ مطلب لمیٹیڈ ہے، محدود ہے، اور رضا کا لفظ بہت بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر نشان وہی لفظ استعمال کیا جائے کہ جس کی مطلب وسعت ہی وسعت ہو، جس پہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، رضا مندی حاصل ہوگی یہ نہ کہا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔